बिना माने ना मेरा जिया अब कुछ जाने ना ले जाना तेरे बिना माने ना मेरा जिया अब कुछ जाने ना ओ, ओ, ओ, तू मेरा जुनून है तू मेरा सुकून है ये जान सुकून है ये जानता है